Ràdios Limitat veia 91.6 FM. I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Ràdios Limitat. 24 hores al teu costat. Molt bona tarda i benvinguts al Leiti. Passen 5 minuts de les 5 de la tarda i comencem una nova edició del programa Revival de Ràdio Trinitat Vella al 91.6 de la FM. Ja saps que tens diverses vies de contacte amb nosaltres, que és el 93 345 64 54, 93 345 64 54, i el nostre correu electrònic katie@rtv-fm.com. Avui portem un programa ben carregadet de bona música, com és habitual en aquesta línia. I escoltarem, doncs, a Yazoo, Supertramp, a Wham, etc. Fins i tot escoltarem a la Cher. Per cert, també volem agrair a tota aquella gent que ens escolta a través d'internet, a www.rtv-fm.com, o que setmana rere setmana es descarreguen el programa a través del nostre blog o totes aquelles webs amigues. Doncs bé, doncs no perdem més el temps, comencem amb el nostre IT d'avui i comencem, com us deia, amb molt, molt bona música. Ho fem recordant la bona música dels 80 des d'Itàlia. Ens ve un famós espagueti mix. Espagueti mix. How old are you? Where is your harbor? Have many things to do. Open the door. Yes, I love so true. Without my lover. But tell me if the sky is blue. How old are you? How old are you? Where is your harbor? My girl, and clap your hands. What are you doing? What are you going? move your feet and start in the game. Chimpón. Espagueti Mix. Em sembla que ha quedat ben clar, no? I una de les que us presentàvem al principi, Yazoo, amb el seu clàssic Don't Go. Ens traslladem a 1982. Screaming from the city, screaming from the city, screaming from the city. Walked into the door, I turned around when I heard the sound of footsteps on the floor. Said he was killed. I never gonna let you go, don't go. Can't stop now, don't you know? un gran clàssic, Don't Go. I des de l'any 82 fem un saltironet fins a l'any 80 per escoltar un dels grans temes, una de les entrades més impressionants que té la formació Supertramp. El seu títol, Fool's Overture. I no són les 5 de la tarda, Passen 22 minuts de les 6. Aquest era el principi del Fool's Overture del Supertramp. I ara anem amb una gran melodia dolça i per anar a dormir. Good night, sweetheart, Spaniels. Well, it's time to go. I hate to leave you, but I really must say, oh, good night, sweetheart, good night. Good night, sweetheart, well, it's time to go. Good night, sweetheart, well, it's time to go. I hate to leave you, I really must say, oh, good night, sweetheart, good night. Well, it's 3 o'clock in the morning. Baby, I just can't get right. Well, I hate to leave you, baby. I don't mean maybe, because I love you so. Good night, sweetheart, well, it's time to go. Good night, sweetheart, well, it's time to go. I hate to leave you, I really must say, oh, good night, sweetheart, good night. Mother, oh, and your father like it if I stay here too long. One kiss in the dark and I'll be

way. You make the sunshine brighter than Doris Day. Turn the bright spark into a flame. My beats per minute never been the same. Cause you're my lady, I'm your fool. It makes me crazy when you act so cool. Come on baby, let's not fight. We'll go dancing, everything will be alright. Wake me up before you go, go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. Wake me up before you go, go. I don't wanna miss it when you hit that high. Wake me up before you go, go. Cause I'm not planning on going solo. Wake me up before you go, go. Take me dancing tonight. I wanna hit that high. Bon ritme, bona música, en el 91.6 de la FM, Ràdio Trinitat Vella. Wake me up before you go-go, un dels grans temes de la formació UAM. No deixem la bona música ni els bons ritmes, perquè ara anem a escoltar a un dels grans clàssics, Bob Marley. I el seu reggae, Is This Love? Is this love that I'm feeling? know, yes, I know now. Oh, yes, I know, yes, I know, yes, I know now. I'm willing and able. So I throw my cards on your table. I aquesta era la Cher des de 1990 amb el famós Shub Shub Song, tema que sortia en una banda sonora, ens diuen per aquí, que era de la pel·lícula Sirenes. Qui no ens digui coses i qui no ens informi és perquè no escolta Radio Trinitat Vella, de veritat que no, eh? Gràcies, gent, moltes gràcies. Ah, no, que estan aplaudint a l'Elton John, malament. Elton John amb el Benny and the Jets. While I didn't stop, been on a change the world up. We'll kill a fight and cut the nights off. Stick around. You got a girl like your music, solid walls of sound. What kind of piano run I gave a serious? I put the stars face down for Benny and the Chess. Magazine. Oh, oh. maybe they're blinded, but then it makes them business. We shout the vibe, let us take our tough along. Where we find our parents out on the street, we find a right a new road. Who can run around a heaven soon, yeah? I put the stuff spaced out. Ready and a chance. Hem traslladat a 1973 per sentir a Elton John en versió en directe el seu Benny and the Jets. I des d'Anglaterra fem un salt una mica gran, per dir-ho d'alguna manera, i ens traslladem a Àustria. I ho fem en el 1982 escoltant a Falco i el seu Nirmal Shula. Hey, hey! Davon, ja, ja. Willst du Vaters Lohn sein Auto da zu Sprit? Dann mach in der Schule mit. ZB, hab Gretchen Grün, war im Aufriss immer kühn. Und der Oberstudienrat hatte schnell den Rat parat und sagte: Willst du tüchtig sein und Noten ohne Shit? Nur diese Übung hält dich fit. Und seinen Rechenschieber hat er mit. Nein, danke, nie mehr Schule. Keine Schule mehr. Denn ihr Bart, Herr Studienrat, ist mir doch zu wenig smart, ja, ja. wieder mal so weit. Jonas ist zur Tat bereit. Sein Dolby 2-Wig Super Stereo hängt am Netz. Und was hört die ganze Klasse jetzt? Dass es nur so durch die Gänge fetzt. Man hört nie mehr Schule. Keine Schule mehr. Denn unser Leben in der Tat ist doch mit eurem Zeugnis hart, ja, ja. Ja, ja. Hey, hey. Hey, hey. Ens hem traslladat a 1989 a sentir el tema d'aquell any, de l'estiu, de l'hivern, de tot l'any. Va ser una de les més sonades. I festa on la posis, festa que ballen. Era Kaoma i el seu famós Lambada. I tot seguit, marxem al 1984. Ens en sentim el Ken Laszlo i el seu famós Hey Hey Guy. Ràdios Limitat ve a 91.6 FM. Like a call, a heartbeat. Just be still with me. wouldn't believe what I've been through. You've been so long. Well, it's been so long. The loving putting out the fire with gasoline. Putting out the fire with gasoline. So blue, an ageless heart that can never mend. These tears can never dry. The judgment made can never bend. See these eyes so green, I can stare for a thousand years. Just be still with me. You wouldn't believe what I've been through. Ens arribava una petició especial a part d'un dels nostres convidats que tenim aquesta tarda aquí. El nostre amic Albert ens demanava un tema del David Bowie, en especial aquest tema, Cat People. I nosaltres ens comencem a acomiadar ja i aixequem la maneta i us diem adeu, però no ho fem d'aquesta manera així en blanc, no, no, ho fem amb bona música. Ho fem amb els Men at Work i el seu Who Can It Be Now? Ens arribaven des de 1981 amb un dels seus grans clàssics. Nosaltres, com us dèiem, ens acomiadem fins la setmana vinent a la mateixa hora, a les 6 de la tarda, en el dial de la 91.6 de la FM. Fins llavors, un petó ben fort i ja sabeu, us volem sentir a tots a l'altra banda la setmana vinent. Adeu! Can't you see that it's late at night? Very tired, and I'm not feeling right. All I wish is to be alone. Stay away, don't you invade my home. Best off if you hang outside. Don't come in, I'll only run and hide. Who can it be now? Radios Limitat veia 91.6 FM.